Book 2 41 Orientavimasis Kur yra užsieniečių tarnyba? Ar turite man miesto planą? Ar čia galima užsakyti viešbutį? Kur yra senamiestis? Kur yra katedra? Kur yra muziejus? Kur galima nusipirkti pašto ženklų? Kur galima nusipirkti gėlių? Kur galima nusipirkti autobusų troleibusų bilietų? Kur yra uostas? Kur yra turgus? Kur yra pilis? Kada prasideda ekskursija? Kada baigiasi ekskursija? Kiek trunka ekskursija? Norėčiau ekskursijos vadovo, kuris kalba vokiškai. Norėčiau ekskursijos vadovo, kuris kalba itališkai. Norėčiau ekskursijos vadovo, kuris kalba prancūziškai.